Arkeologia eta Euskal Herriko historia biziki maite dituen Imanol Amestoien eta bere lankide Ion Fraieren ekimenez sortu da erakusketa. Asporotstipi interpretazio guneko lehen solairuan, minutu edo oren batzuez, arkeologo eta induzketari bilakatzeko aukera eskaintzen du arkeologia denboraren induzkatzaileak erakusketak. Imanol Amestoi CPI-okideak erakusketa nola muntatu duten azaldu digu. Beguk hartu ditugu argazkiak, datak, eta gero egin dugu pixkat animazio montaketa bat eta erakusteko baratzeak, hemengo baratzeak, trikuajiak, sutajiak, horrelako ondare nagusiak. Erakusketa bi espazioetan banatu dute, lehen espazioan ikusleak hainbat erreportai ikusi eta liburu edo aldizkariak kontsultatzen alditu Euskal Herriko arkeologia eta historia hobeto ulertzeko. Ion Fraie CPI-ko kidearen arabera, publiko zabalak ez baitu beti Euskal Herriko historia ezagutzen. Usteot hemen jendea kontziente dela, Euskal Herrian badugula ondare natural edera, bai aberastasun natural bat paregabea dena, baina askotan ere anzten da, be historia mailan, arkeologia mailan, badugula santza baita ere, kristoin aberastasuna dugula. Jendeak gauza gutxi ezagutzen ditu batzutan, ezakitirati ondoan diren jorsketa erritual toki batzuk edo, baina horiek dira justu, hartzen badut iceberg baten irudia, pixkat horra itxasotik gora ikusten den edo agertzen den puska bat, eta hori da icebergaren euneko amaja. Piskat txekatzen badugu eta interesatzen bagira, oartzen gira, ba historiaren garai desberdin hainitz, aro hainitz aipatuak direla, gauza hainitz pasatu direla Euskal Herrian, eta hori da gure nahia, esplikatza jendeari ere, garrantzitsua dela jakitea zer pasatu den gure herrian, gure lujaldean, ulertzeko ere, nondik eldu giren, eta nola garatu giren pixkanaka gizakiok hemen. Bigarren espazioan aldiz, arkeologiaren oinarri teoriko laburrak irakur gai daude panel batzuetan, baita Ipar Euskal Herriko indusketa gune batzuen xehetasunak ere. Gainera, indusketan erabiltzen diren tresnak ikus gai daude ere, bakoitzaren funtzioaren azalpen laburrekin. Gela erdian, lurrez eta plastikozko figuraz beteriko kutsa batzuk, indusketa eremu baten itxura irudikatzen dute. Bertan, aurrentzako tailerrak egiten dituzte, Ion Fraiek azaldu duenez, helburua aurrei arkeologiaren funtsa eta zehaztasunak azaltzea da. Badira induska edo miaketa karratu txo batzuk, eta justuki tailer horietan azkenean helburua da aur bat arkeologo baten lajuan sartzea, ulertzeko zer egiten duen susen. Ba, arribatzen da toki batetarat, eta pentsatzen dugu ba, zerbait izaiten aldera, zerbait gordetzen aldera lujaren azpian, eta zinez arkeologo baten moduan gomitatuko ditugu gazte horiek, ba, pixkanaka lur hori biziki poliki eginez, ebe kenduko dute lurra, atxemanen dituzte ezur batzuk, objektu batzuk, beraz zinez arkeologoaren protokoloa segituko dute, beraz bada interes hori, eta entzatzen gira ba, interes hortatik oinahitzia, gero be zer den arkeologia zuzen esplikatzeko aurrei. Erakusketa 6 urtetik gorako interesatu guztiai zuzendua da.